Раздел 4. Конец контракта. Радыё выдае ў эфір голас расейскага залатавустага блатара, паспеваку акцёру ў вобразе міліцэйскага супермачо, сохлі ў прадбачанні серыяла з ультрасексуальным каліфарнійскім камісарам, пакаленні жанчын краіны, дзе сімваламі мужчынскасці здаўна лічыліся зэкі ды менты. На асабліва нізкім рыку гаспадар кабінета зусім не падобны да брутальных ідэалу цяперашніх пенсіянерак устаўляе ў камп'ютар свой улюбёны дыск. У пакой уплывае нябесна-джынсавая з пахам гаркавага дыму амерыканскіх цыгарэт і ланча ў гатэлі «Халідэй» шчасце ехаць у нікуды. Паміж выклікамі ў доктара і ягонай канфідэнткі ёсць крыху вольнага часу. Грацыёзны як вярба, што сваім выглядам заклікае да беражлівага выкарыстання прыродных рэсурсаў, мой візаві не згаджаецца ні з чым, што б я ні сцвярджала. Ён жа мужчына і павінен ва ўсім разбірацца лепш за мяне. Ягоны самазадаволены выгляд зноў падсаджвае мяне на ін'екцыю раздражнення. Нібы над адоленай цытадэллю ён узняў над персонай грата, яе зычнаму голасу верыць увесь рэгіён, прабіты кулямі сцяг штурмавой роты свайго «я», якую мірныя псіхіятры называюць «грандыёзны сэлф». Ягоная мама-ацэнка, бычок добра адкормлены ў дзяцінстве, запаршывіў праз пагарду калег і начальства, але цяпер зноўку бадлівы. Гэты хлопчык любіць начарціць вакол сябе кола і задаволена назіраць, як жанчына з выццём і вухканнем носіцца над ім у мадэрнізаванай труне сваёй вядзьмарскай пажадлівасці. Заплюшчыўшы вочы, яна з гіканнем ломіцца праз гушчар, пакідае шматкі скуры на кустоўі, выкрыквае на паўсатлелым ротам баявы кліч «Кахаю!» А ты чаго не лётаеш ад кахання, га, Ляксанна? Кашмарны сон у машыне не падмацаваў маіх сілаў, затое доктар свежы як агурочак і гудзе дакучлівай мухай, узяць бы ды прыхлопнуць, расказвае, як многа перацярпеў у юнацтве за сваё захапленне рок- і поп-музыкай. Бацька маёр спрабаваў прывесці яго да розуму, але ён быў упартым падлеткам, праз дзень заходзіў у краму грампласцінак, пільнаваў, ці не з'явяцца кружэлкі з песнямі заходніх гуртоў. Так яму ўдалося надаць свайму вольнаму часу незваротна прагрэсіўны характар. Распавядаецца гэта з такой пыхлівасцю, што я ўзрываюся. А бацька, значыцца, спрабаваў душыць ваша прыроднае свабадалюбства. Пасля майго ганебнага выказвання ўзнімаецца нейкая бура на прыгожым твары. Руслан Ігаревіч бляднее, а потым тонкім і ломкім голасам, які сярод інтэлігентных хлопчыкаў прынята патрабаваць міру ва ўсім свеце і каб хутчэй танкі ўвялі, аб'яўляе: відавочна, я не веру ў тое, што чалавек, а канкрэтна ён, можа ўстаяць перад перавышаючай сілай праціўніка, напрыклад, ну так, перад танкамі. Ён не спрабаваў, але ўпэўнены, што ўстаіць, а яго дарагі татуля надта шмат перажыў, каб душыць музычныя густы любімага сына. Бацька ваяваў пад Курскам. Доктар заканчвае свой спіч і абражана адварочваецца. Меў ён рацыю наконт куродым двурушніцы. У Тыбеце гэтага зайчыка дакладна вылічылі б ад празмернае крыўдлівасці. Гаючы сродак гатуецца з простых інгрэдыентаў: мядзвежая жоўць, вулканічны шлак, іклы чорнага сабакі, попел марскіх ракавін каўры, пілюлі з чэрапа мужчыны, што памёр ад той жа хваробы. закінуўшы нагу на нагу, я развалілася ў фатэлі, палю, выпускаючы дым доктару ў твар. Ён моршчыцца, але нічога не гаворыць. Ягоныя вочы, пякучыя і жарсныя па азначэнні, блішчаць ці тое гневам, ці тое непралітай слязой. Глядзіць так, нібы яму карціць праверыць, ці не вытатуіраваная ў мяне незарэгістраваная сімволіка над тым месцам, якое калісьці забяспечвала яму, гінеколагу, працоўны стаж. Нібы задаецца пытаннем, ці не скіне раптам тэлевядоўца адзенне, каб застацца ў выглядзе, у якім наўрад ці выйдзе ў эфір. Мы ж не ў Бразіліі, нашыя малпы жывуць не ў лясах і спрэс дрэсіраваныя. А што гэта ён сабраўся рабіць? Адкрыў куфэрачак для аказання першай медыцынскай дапамогі, наблізіўся да мяне ў сутыч. Вось гэтая хусцінка, яна патрэбна, каб падтрымаць зламаную руку. Я зараз пакажу, пабудзьце, калі ласка, ў ролі пацыенткі. Ягоныя рукі ашчаперваюць мяне, чужое дыханне на шчацэ. Ключ у дзвярах, яго пры жаданні можна павярнуць, але жаданне павінна быць узаемным. А цяпер зірніце на гэты прадмет. Ён такі цвёрды, прухкі. Дакраніцеся да яго, вазьміце ў рукі. Прадмет лёгка ўваходзіць у ротавую адтуліну, якраз ёй па памерах, так далікатна змайстраваны. Ён кладзе маю руку на нейкую гумовую штуковіну, накрывае сваёй далонню, што наўрад ці прадугледжана правіламі ўрока. Адчуваеце, якая пластычнасць? Прадмет служыць для таго, каб хворы на эпілепсію ў час прыпадку не прыкусіў язык. Арыгінальная методыка спакушэння, ах ты, сэрцаед, аднак нядзейнічае груба, яму пажаданая кропельніца самазакаханасці, эсэнцыя недагаворанасці, эперагенна-эрагенна, ён уберэцца ў тогу аўспіцыя і паставіць дыягназ па палёце варон і галак. Чаму б мне проста не пакарыстацца ягоным целам? Прыгожае цела з чыстым, стай скурай, прыемным пахам, мяккімі манерамі. Цяпер я здольная пазбегнуць праблем, якія могуць мяне праз гэта чакаць, надзейна абараніць сваё цела і не падсесці на наркотык, які ўцюхваюць нашай сястры пад відам пігулак вечнай маладосці і, ах-ах, сэнсу жыцця. Хораша доктару, ён шматзначна ўздыхае. Калі баліць сэрца, ведаеш, гэта той боль альбо не той. У мяне дык дакладна не стэнакардыя. Не стэнакардыя, а што тады? Пэўна, іншыя жанчыны чыталі ягоную таямнічую душу па глыбіні намёкаў і праменістасці позіркаў і нават счытвалі з мембраны яго фанендаскопа. Але я на такіх мовах не чытаю. За акном неўзабаве развіднее, мая апошняя змена на станцыі хуткай дапамогі скончылася. Акно выходзіць у бальнічны двор, дзе ляжыць снег. Несчарствелы яшчэ санітар, снег прыкрыў бялюткай прасцінай чорнае ў струпах і больках цела зямлі. Праз некалькі гадзін уздоўж дарожак пачнуць бесперапынна курсіраваць каталкі, тутэйшы транспарт. Старыя каштаны адпачываюць ад навязанай ім неабходнасці гнаць сокі па ствале да гары, выкідваць пупышкі ды лісце, квітнець, узгадоўваць завязь, пладаносіць, упарта змагацца за існаванне, высмоктаваць бедную бальнічную глебу, узрываць рваць каранямі асфальт, душыць канкурэнтаў, прадзіраючыся да сонца, нібы патрыярхі дзэн, што вызваліліся ад уласнага імя, яны сузіраюць частку саміх сябе, якая памерла, змеценая ў кучу лісце, на лісці, што зазімавала тут, уладкавалася зграя бадзяжных сабак. Яны таксама адпачываюць ад свайго невядома кім навязанага жыцця, якое не ўмеюць нават пакінуць па ўласным жаданні, бо сляпы інстынкт прымушае іх уцякаць ад камянёў падлеткаў і дроцікаў скуралупаў. Днямі я пакіну гэты горад, але абавязкова прыеду сюды, калі вясна набярэ моц. Цяпер у мяне ёсць тут родная магілка. Перад маім сыходам суперзорка раённага маштабу, адпаведны дыплом вісіць у рамачцы, урачыста перадаў мне падарачную упакоўку, перавязаную, божа ты мой, чырвонай стужачкай, мяне закалаціла. «Мы з вамі тэт-а-тэт, адзначым дзень жанчын», – пяшчотна праваркатаў гэты каток – «Коцык», як з драпежным цыканнем казала адна прапаленая стервадэскамі і далярамі дзева, якая працавала па замежніках у савецкім студэнцкім інтэрнаце. Мае думкі ўжо далёка, ды і занадта я знясіленая, каб спрачацца і высвятляць адносіны, кідаю пакет на сядзенне шкоды. Вырульваю на цэнтральную вуліцу, якая носіць імя чырвонага камандзіра, чыя нага ніколі не ступала па нашай зямлі, што заканамерна. Звоніць мабільнік, чорт, 7 гадзін раніцы, каму няма спакою, мо доктар са шкоднасці характару вырашыў справакаваць ДТЗ, каб дадаць наступнай змене калег работы. З ляманту шэфа дэцыбелы зашкальваюць. З цяжкасцю разумею, рэкламная ўлётка тэлеканала, якую я надоечы рэдагавала, змяшчае абдрукоўку. Прозвішча мэра напісана з маленькай літары. Улёткі ўжо раскіданы па паштовых скрынях абарыгенаў. «Вырашыла нагадзіць перад звальненнем. На Швабрына работаеш, стерва. На дзярждэп ЗША. Колькі табе амерыканцы за гэта заплацілі? Бягі зараз па кватэрах, збірай тыя паперкі, каб праз гадзіну ўсе былі на маім стале. Та адной пры мне і пералічыш, а пасля хоць адсмакчы ва ўсяго дзярждэпа хорам». Гэтым разам папялушцы даецца даручэнне, якое ёй не дапаможа выканаць нават фея першай кваліфікацыйнай катэгорыі. Каб утварыўся пышны кусцік, які паўторыць форму іншых кветак у вашай выхаваўча-папраўчай аранжарэі, не дазваляйце яму расці ў гору, прыбярыце падалей ад сонца, пасадзіце ў маленькі чарапок, каб галодныя карані ежма елі самі сябе. У прасторным гаршчку пры святле і шчодрым паліве жыццё будзе расліне ў радасць, не дазваляйце ёй радавацца, няхай больш працуе над формай бутонаў, а яшчэ лепей, калі ў чарапок вы уткнеце некалькі чаранкоў, стварыўшы ілюзію агульнай камеры. Тады тая казачна непераборлівая расліна ад жаху перад новымі катаваннямі парадуе вас цвіценнем, куды яна дзенецца, а вось і дзенецца. Чаму я павінна кудысьці бегчы? З заўтрашняга дня я ў вас не працую, а сёння мне трэба падрыхтаваць да эфіру рэпартаж з хуткай. «Сметницу твой рэпартаж я тебе по таким артыкуле звольню, что нават прыбіральшыцай не возьмуць». «А калі я пакажу следчым органам, што вы прымусілі мяне, сваю падначаленую, даць хабар службовай асобе?» Сама здзіўляюся тым жудасным словам, якія лезуць з горла, з ледзяным спакоем, лезуць нібы чалавечыя косткі з траншэі, дзе яшчэ нядаўна мірна корпаўся парохкваючы экскаватар. Вось і ржавая конаўка, вось жаночы грабенчык, вось прастрэлены чэрап, вось сківіца з выдранымі, верагодна яшчэ пры жыцці зубнымі каронкамі. Шалёны імгненна адключыўся, нават выключыў мабільнік. Калі ў нябесным прыёмніку-размеркавальніку мяне запытаюцца пра лепшае імгненне змарнаванага жыцця, я назаву вось гэтае. Каменнае дзіця ўва мне трыумфуе, штурхаецца ручкамі ды ножкамі. Тэлефон зноў звоніць. Збегла сучонка. Па-дзелавому канстатуе Ярык, нібыта працягвае пачатую хвіліну назад размову. Не давіце, не, на аўтазапраўцы. Села ў тачку да нейкага крутога, пакуль я запраўляўся. Ну і хер з ёю. Не, ты мне вось што скажы. Як ты думаеш, яна з ім скончыць? Голас гучыць з бацькоўскай клапатлівасцю. Так добры татка, адпусціўшы дзіцятка ў людзі, непакоіцца за малое. Ведаеш, я неяк не ўпэўнены. Гэта трэба папацець, каб яна скончыла. Адключаю тэлефон.